towary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 czerwca, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska proponuje kilkumiliardowe cięcia w nowym unijnym budżecie dla Polski. Za chwilę komentarz ministra rolnictwa, a także zarzut dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmierci dwóch rowerzystów i potwierdzone przez prezydenta Trumpa czerwcowe spotkanie z Kim Jong-unem. Na początek jednak ważna wiadomość dla posiadaczy kart Visa. Nie można nimi płacić w kasie. Klienci nie mają też dostępu do swoich pieniędzy w bankomatach. Firma poinformowała o problemach na Twitterze. O kłopotach donoszą też klienci polskich banków. Awaria systemu dotyczy nie tylko Polski, także innych krajów europejskich. Sprawdzamy przyczynę i pracujemy, żeby rozwiązać sytuację tak szybko, jak to możliwe. Czytamy we wpisie Wizy na Twitterze. Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Będzie mniej pieniędzy na rolnictwo w nowym unijnym budżecie dla Polski. Komisja Europejska zaproponowała prawie 19 miliardów euro na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Natomiast na rozwój obszarów wiejskich ma być przeznaczone około 8 miliardów euro. Beata Płomecka. To oznacza 5-7-miliardowe cięcia w rolnictwie dla Polski w porównaniu z obecnym budżetem. Tym razem te cięcia są mniejsze niż w polityce spójności i bardziej sprawiedliwe, bo dotykają wszystkie kraje, ale mogą być problematyczne. Ponadto komisja postanowiła zaostrzyć kryteria dotyczące możliwości przesuwania pieniędzy między Funduszem Rozwoju Obszarów Wiejskich a pulą przewidzianą na dopłaty bezpośrednie. Obecnie można przesuwać do 25% środków, by zwiększyć dopłaty. W nowym budżecie ma to być tylko 15%. Organizacje rolnicze obawiały się tego, bo to nie zapewni wyrównania dopłat w porównaniu z rolnikami z Francji i polscy rolnicy nadal będą otrzymywać mniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Propozycję Brukseli skomentował szef resortu rolnictwa. Krzysztof Jurgiel ocenia, że Polska nie jest w najgorszej sytuacji przed dalszymi negocjacjami. Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie, bo Polska zgłosiła chęć wyrównania czy podniesienia składek tak, aby ta luka, która powstała po Brexicie, była zapełniona solidarnie. Także jeszcze to będziemy stawiali na forum negocjacji. Minister jest dobrej myśli. Jest to początek. Wierzę, że uda się to wszystko poprawić. Ogólnie na wspólną politykę rolną w latach 2020-2027 Komisja Europejska chce przeznaczyć 365 miliardów euro, czyli o 12% mniej niż w obecnych ramach finansowych. Jest zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dla 31-letniego mężczyzny, który w środę w okolicach Raciborza wjechał samochodem w czterech rowerzystów. W wyniku tego zdarzenia dwóch z nich zginęło na miejscu. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Taki środek zapobiegawczy zastosowała wobec 31-latka prokuratura, powiedział Radiu Katowice oficer prasowy raciborskiej policji komendant Mirosław Szymański. Kierowca podejrzany jest o spowodowanie wypadku śmiertelnego. Do zdarzenia doszło w środę około 22.30 na drodze wojewódzkiej numer 916 na trasie Samborowice-Racibórz. Jak wstępnie ustaliła drogówka, 31-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, kierując Renault, na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionych przyczyn uderzył wiodących w tym samym kierunku czterech rowerzystów. W wyniku obrażeń dwóch z nich zginęło na miejscu. Mieli po 44 lata. Pozostali dwaj po badaniach w szpitalu zostali zwolnieni do domu. Z ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu był trzeźwy. Paulina Kurek, Radio Katowice. Policja i ratownicy biją na alarm. Od maja utonęło w Polsce ponad 60 osób, tylko wczoraj 10. Główna przyczyna to jest korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk i korzystanie z tych kąpielisk pod wpływem alkoholu. Mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji, a ratownik Rafał Szczepański radzi. Należy analizować swoje możliwości, a przede wszystkim zwracać szczególną uwagę na opiekę nad dziećmi. I jeszcze jedno, jeśli ktoś wybiera się na plażę, może sprawdzić stan kąpieliska. Wystarczy skorzystać z serwisu kąpieliskowego przygotowanego i prowadzonego przez Departament Zdrowia Publicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W serwisie można znaleźć aktualne informacje o wszystkich oficjalnych kąpieliskach. Donald Trump jednak spotka się z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że odwołany wcześniej przez niego szczyt w Singapurze odbędzie się tak, jak planowano, 12 czerwca. W przyszłym tygodniu odbędzie się we włoskim parlamencie głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu, na którego czele stoi profesor prawa Giuseppe Conte. Utworzyło go po prawie 3 miesiącach politycznego impasu antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i Prawicowa Liga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchacie Państwo audycji Zalew z Giełku. Temat dzisiejszej audycji to zdziecinnienie, gdyż mamy Dzień Dziecka. Z tego tytułu chciałem życzyć wszystkim z Państwa wszystkiego najlepszego, bo wszyscy jesteśmy dziećmi kosmosu, wszystkie Boże dzieci tańczą. To był Jay-Z w piosence Hard Knock Life, a dzieci, które tam śpiewały, zostały wysamplowane z musicalu Annie z 1977 roku. Bardzo się cieszę, że mam okazję spotkać się z Państwem w końcu na żywo. Dawnośmy się nie słyszeli w czasie rzeczywistym. Proszę do mnie pisać 71335. No i zastanawiałem się, co też z okazji Dnia Dziecka puścić. Może Floydów Another Brick in the Wall, część drugą, bo tam jest dużo dzieci. Może Child in Time z koncertu w Japonii Deep Purple. A może Sweet Child O' Mine. No to może Sweet Child O' Mine, Sheryl Crow. No i proszę, ciekawe jak Państwu się podobało Sweet Child O' Mine w wersji Sheryl Crow. Cieszę się, że Państwo do mnie piszą. Notuję sobie skrzętnie wszelkie propozycje piosenek z dziećmi w tle, które Państwo przysyłają. Niestety tą listę przygotowuję nieco wcześniej, więc nie będę mógł zaspokoić Państwa życzeń. Jeżeli chodzi o Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, wydaje mi się, że już to puszczałem. A odpowiadając na pytanie pani Karoliny, czyjeż to dzieci śpiewają w piosence Jaśniej? Otóż są to dzieci Andrzeja Markowskiego, Jagoda i Blanka, które są już sporo starsze. Pozdrawiam je serdecznie. A teraz pozwolę sobie znowu zaproponować Państwu Natalię Przybysz. Zdaje się, że Natalia Przybysz przejęła rolę Davida Bowie ostatnio w moich audycjach, bo puszczam ją non-stop. No ale cóż, skoro jest taka znakomita, to czemuż by nie? Dzieci malarzy. państwo także są dziećmi malarzy. Muszę się przyznać, słyszałem ten utwór wielokrotnie na żywo wykonywany przez Natalię i za każdym razem się spłakiwałem. Mam nadzieję, że państwo też nieco się wzruszyli słuchając tej piosenki. Przy okazji gratuluję Natalii Fryderyka i skoro jest Dzień Dziecka, to pozdrawiam dzieci Natalii, Aniele i Jeremiego. Jeremi ma jutro urodziny, więc dodatkowo wszystkiego najlepszego. No cóż, dziwne, aż do tej pory udało mi się prowadzić tą audycję i nie puścić ani razu Michaela Jacksona, więc oto w Dzień Dziecka 12-letni Michael Jackson z zespołem Jackson's 5 w piosence Never Can Say Goodbye. No. 71 rok i 12-letni geniusz Michael Jackson. W 71 roku Czesław Niemen wydał płytę Enigmatic. Deep Purple, o którym już wspominałem, wydał płytę Machine Head. O ile się nie mylę, Led Zeppelin zdaje się, którą płytę mogli wydać w 71 roku. Sprawdzę to, bo nie chcę państwa wprowadzić w błąd. Obstawiałbym Houses of the Holy, ale pewnie się mylę i pewnie to była czwórka na przykład. Pytają państwo, czy jakaś deklamacja. Wierszyka nie będzie dzisiaj, ani nie będzie też niestety Natalii Kukulskiej. Nie pomyślałem o tym, przepraszam. Zaprezentuję państwu natomiast kolejnego geniusza z Ameryki. Dwa lata później, w 73 roku, wyszła genialna płyta Inner Visions. Stevie Wonder i Jesus Children of America. Hello, Jesus, Jesus, children, Jesus loves you, Jesus, children. Hello, children, Jesus loves you, of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you healing, praying, feeling what you say inside? You'd better tell your story back. And if you like it, it will come to pass. Now, are you standing for everything? Talk about transcendental meditation, speaks of inner preservation. Transcendental meditation gives peace of mind. You better tell your story fast. And if you lie, it will come to pass. Don't lie. Moja absolutnie najulubieńsza płyta Stevie'ego Wondera, Inner Visions. Polecam Państwu, jeżeli mają Państwo jeszcze kawałek wolnego wieczoru po naszej audycji, to naprawdę polecam Państwu, zapraszam do jej wysłuchania w całości. Pytają Państwo, jaka jest moja dziecinna słabość, zachowanie teraz w dorosłym życiu. No cóż, uczę się cierpliwości, nadal jestem dosyć niecierpliwy i wszystko chciałbym teraz i nadal lubię słodycze. Wracając do Zeppelinów, to tak, w 71 roku nagrali czwórkę, a Houses of the Holy z 73 roku. Uff, to taka muzyczna trivia. Proszę do mnie pisać 71335, a teraz temat nieco poważniejszy. Jarvis Cocker z zespołem Pulp śpiewa do swojego syna, że niekoniecznie chciałby, żeby poszedł w jego ślady, żeby był taki jak on. Piosenka A Little Soul i zespół Pulp. That's not the way you do it. No, no, no. We shouldn't do it like that. I could show you how

Fever Ray. Pani Magda boi się, że chyba dorosła, bo babcia nie złożyła jej życzeń na dzień dziecka, ma dopiero pani Magda 30 lat. Ja życzę pani Magdzie wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Co prawda mój tata też dzisiaj nie zadzwonił do mnie na dzień dziecka, a zawsze dzwoni, ja mam lat dopiero 33. Jutro mu to wypomnę po prostu. No cóż, uważam, że powinniśmy zachować cząstkę dziecka w sobie zawsze. Piosenka Kids zespołu MGMT. MGMT w piosence Kids. Pytają państwo o piosenkę Początek. Bardzo mi miło, że państwo pytają o piosenkę Początek. Ile mieliśmy podejść, żeby zarejestrować to idealne ujęcie? Otóż podejść było bodaj 10, gdyż nie chodziło tylko o ujęcie wideo, ale przecież audio, bo w teledysku gramy na żywo, więc czasami zdarzało się, że kadry były piękne, natomiast któryś z nas się pomylił albo gdzieś sfałszował, albo zagrałem krzywy lub na bębnach. Korzystam z tej platformy, jaką mam, żeby mówić wszem i wobec, że tak, to co widzą państwo w teledysku, to jest wersja live. No to już dosyć, może autoreklamy. Zaproponuję Państwu teraz Billego Corgana z zespołem Smashing Pumpkins, który rozpływa się nad urokami dorastania w piosence 1979. Pani Magda pyta, gdybym miał wskazać jedną, jedyną piosenkę kojarzącą się z dzieciństwem, to co by to było? Pani Magda najbardziej z dzieciństwa wspomina Neverending Story Limala. Oczywiście tę piosenkę, też pamiętam, natomiast najbardziej z dzieciństwem kojarzy mi się temat z Gliniarza z Beverly Hills. Co prawda to jest film z 1984 roku, ale do Polski dotarł nieco później. I był to pierwszy film, na jakim byłem w kinie. W wieku lat 6 w miejscowości Susiec, gdzie byłem na wakacjach. I stamtąd dowiedziałem się na przykład, że przestępcy przewożą narkotyki w kontenerach z kawą, żeby zmylić psy, mimo że nie wiedziałem jeszcze, co to jest kawa. John Lennon i w piosence Beautiful Boy. Life is what happens to you when you make other plans. Beautiful boy. Serce się kraje, że to ostatnia płyta była Johna Lennona, Double Fantasy z 80 roku. No cóż, ostatni moment, żeby jeszcze porozumieć się ze mną, napisać do mnie, zachęcam Państwa bardzo serdecznie, 71335. A teraz zagram dla Państwa piosenkę Soundgarden, Never Named. Bardzo było miło spędzić ten wieczór z Państwem. Przypominają Państwo o utworze Davida Bowie pod tytułem Cooks. Oczywiście miałem go na liście, ale musiałem wybierać między Davidem Bowie a Natalią Przybysz. Dzisiaj wygrała Natalia Przybysz. Pani Magda pyta jeszcze, kim chciałem być, jak dorosnę. Chciałem być Freddie Mercury, bo nie znałem wtedy jeszcze Davida Bowie. Program Zalew Zgiełku zrealizował Michał Jakubik, produkował Bartosz Gil, prowadził Krzysztof Zalewski. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa. No jeżeli było o dzieciach, to jeżeli są dzieci, to są i mamy, więc pozdrawiam wszystkie mamy i na koniec Genesis w piosence Mama. Can't you feel my heart?